ป็นเรื่องที่ไอ้หมอตำแยคนหนึ่งเล่าให้ฟังครับแกบอกแกเคยโดนผีหลอกมาแล้วหลายครั้งแกมีอาคมอยู่กับตัวมีเอาไว้ป้องกันตัวจากวิญญาณร้ายแกมักจะไม่บอกใครเรื่องคาถาต่างๆแม่ของแกยายของแกถ่ายทอดให้แกท่องจดจำไว้แกเคยไปทำคลอดให้คนต่างหมู่บ้านบ่อยๆเขาชอบมารับแกก็ต้องเดินไปด้วยสองขาของแกน่ะแกเหนื่อยแต่เขาก็อยากให้แกไปทำให้แกก็มีกำลังใจที่เขาไว้วางใจมาตามแกวันหนึ่งบ่ายๆมีคนมาตามจากบ้านยางหมู่บ้านที่มีต้นยางสูงใหญ่มากมายแกไปทำคลอดให้ผู้หญิงคนหนึ่งไม่อยากเย็นหรอกแม่เป็นคนตัวใหญ่ท้วมคลอดง่ายออกมาเป็นเด็กผู้ชายน่าแปลกใจที่แม่ตัวใหญ่กลับออกลูกมาเป็นเด็กตัวเล็กแต่ก็ไม่เล็กมากจนผิดปกติเด็กทารกนั้นผิวคล้ำเหมือนพ่อท่าทางโตขึ้นจะเหมือนพ่อมากพ่อของเด็กก็เลยเห่อลูกชายมากรักมากบอกกับใครๆว่าลูกเหมือนเขาเปียบเลยทั้งแม่ทั้งลูกสบายดีก็เลยไม่น่าจะมีอะไรเดือนหนึ่งผ่านไปยายหมอตำแยก็ได้ข่าวอีกทีจากคนในบ้านนั้นผ่านมาแวะส่งข่าวเล่าความเป็นไปให้แกได้รู้ว่าเด็กผู้ชายคนนั้นตายซะแล้วเอ๊ะตายได้ยังไงเด็กตัวเล็กก็จริงแต่ก็เป็นเด็กที่แข็งแรงไม่ได้ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่ตายเพราะกินนมแม่นอนกินนมแม่เสร็จแล้วแม่ตัวใหญ่เต้านมใหญ่นอนให้นมลูกแล้วม้อยหลับไปนมอัดใบหน้าปิดจมูกลูกหายใจไม่ออกน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็นอนทับลูกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทำให้แม่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าลูกตัวเขียวปือไม่หายใจแล้วผู้เป็นแม่ร้องไห้เสียงดังลั่นบ้านเลยผัวโกรธมากโกนด่าทุบตีเมียอย่างโหดร้ายเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงลูกยังไงเขาพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทุบตีเมียตุบตุบตับตับไม่ยั้งมือเลยพ่อตาแม่ยายต้องเข้าห้ามกันเขาออกไปเขาก็เดือดพล่านเข้ามาอีกทั้งร้องไห้ทั้งจะทำร้ายเมียเขาไปนั่งร้องไห้อยู่ที่นอกชานพักหนึ่งเกิดนึกอะไรไม่รู้ก็ถลันไปอุ้มลูกกอดไว้ลงเรือนไปอย่างเร็วพ่อตาแม่ยายร้องเรียกก็ไม่เดี๋ยวหลังอุ้มลูกหายไปในความมืดไม่มีใครรู้ว่าเขาพาลูกชายที่สิ้นลมแล้วหายไปไหนมารู้กันในภายหลังว่าเขาอุ้มลูกไร้วิญญาณไปหาตาหมอผีคนหนึ่งตาหมอผีแก่งอมที่ชั่วร้ายก็อยู่คนเดียวในบ้านที่รกรุงรังเหม็นหึงไม่เคยทำความสะอาดเป็นตาแก่ที่เพื่อนบ้านเกลียดชังแกมากเพราะว่าแกมักจะทำในสิ่งที่เขาเกลียดเขากลัวกันชอบเสาะหาศพเด็กศพไร้ญาติเอามาปลุกให้ฟื้นแล้วก็ไปจับวิญญาณผีไตหงเอามาเป็นบริวารเอาไว้ใช้งานชาวบ้านเขาเกลียดเขากลัวแต่ว่าไม่กล้าไปแตะต้องกลัวแกจะเสกหนังควายเข้าท้องแล้วก็ปล่อยวิญญาณผีไตหงไปรังควานพ่อเด็กนี่พาลูกไปให้แกชุบชีวิตเพราะว่าเขาเคยได้ยินคนเล่ากันมาว่าแกทำได้หมอผีชั่วร้ายนี่ชอบใจมากแต่ว่าบอกให้เขากลับไปซะก่อนถ้าเขาอยู่ด้วยจะทำไม่ได้ต้องให้แกอยู่คนเดียวกับศพเด็กทารกพิธีกรรมถึงจะเข้มขลังได้ผลชะงัดนักเขาก็เลยรีบออกจากกระท่อมสับปะรังเคของแกไปเขาไม่ไปไหนไกลไปหลบซ่อนอยู่ไม่ห่างจากสำนักของตาหมอผีวิปริตนั่นเขารออยู่นอนมันในป่านั่นแหละจนข้ามคืนพอสะดุ้งตื่นเช้าแล้วแสงแดดสาดส่องอบอุ่นเขาก็เข้าไปที่กระท่อมแกรีบออกมาไล่เขาไปก่อนยังไม่เสร็จเขาก็ถอยออกมากระวนกระวายอยากจะรู้ว่าหมอผีทำพิธีไปถึงไหนออกมาแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปแอบดูอีกไปเห็นว่าตาหมอผีได้เอาลูกตัวน้อยของเขาไปย่างทำเป็นกุมารทองเพื่อจะเอาไว้ใช้เองเขาก็บุกเข้าไปในกระท่อมถกเถียงโต้แย้งกันอย่างรุนแรงพ่อเด็กไม่ยอมให้หมอผีทำอย่างนั้นตาหมอผีก็ไล่เขาไปพ้นๆอย่ายุ่งเด็กนั้นไม่ใช่ลูกเขาแล้วแต่เป็นของแกเขาออกมานี่หาอาวุธไปเล่นงานหาได้ท่อนไม้บุกเข้าไปหมอผีก็เอามีดหมอมาไล่แทงเขาเขาก็เลยใช้ท่อนไม้นั้นทุบหัวจานเท่านะฟาดเข้าไปปากปักปักปรากฏว่าผีเด็กที่หมอเฒ่ายังทำเป็นกุมารทองไม่สำเร็จเป็นเงาดำๆวูบวับวับเข้ามาช่วยหมอผีเข้ามากัดคอเขาแต่เขาไม่กล้าทำอะไรลูกเพราะนั่นเป็นลูกของเขาที่เขารักยิ่งกว่าตัวเขาเองพยายามปัดป้องผลักลูกออกไปเสร็จแล้วก็ต้องเพ่นหนีรอดมาได้แต่คิดหาทางเข้าไปใหม่เพื่อจะได้ไปเอาลูกคืนมาระหว่างนั้นหมอผีที่โดนฟาดหัวฟื้นขึ้นมาหมอผีจิตใจชั่วร้ายอยู่แล้วก็ใช้ผีไตหงที่เลี้ยงไว้ออกรังควานเขาก็หนีหัวสุกหัวสุนทำไมหนีมันก็ต้องบีบคอเขาตายแน่ๆเ พยายามหาคนที่มีวิชาอาคมช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากพูดผีน่าเกลียดน่ากลัวเหล่านั้นไม่มีใครช่วยเขาได้เลยแม้แต่หมอผีที่มีวิชาอาคมก็กลัวตะแก่หมอเฒ่านั้นแกไม่ใช่หมอผีธรรมดาแกเล่นคุณสายมนต์ดำเป็นเสมือนพวกพ่อมดที่แก่กล้าไปด้วยวิชาอาถรรพ์ต่างๆเขาต้องเข้าไปหลบนอนในโบสถ์นั่นแหละผีถึงได้เข้าไปทำอะไรไม่ได้ดึกสงัดเขาหิวทนไม่ไหวพอเขาออกมาจากโบสถ์เพราะความหิวกำลังจะไปยังกุฏิพระเพื่อไปขออาหารท่านกินเผื่อจะมีอะไรอยู่บ้างระหว่างทางก็โดนวิญญาณผีไตหงที่หมอผีบัญชามามาเป็นเงาดำมาช่วยกันบีบเค้นลำคอเขาเขาหายใจไม่ออกคนล้มลงมันก็กำลังจะทำอะไรบางอย่างกับเขาปรากฏว่าดวงเขายังไม่ถึงคาดมีเนรรูปหนึ่งปวดท้องเดินมาเห็นเข้าสามเณรตกใจร้องเรียกหลวงพ่อเสียงหลงเนี่ยว่ามีใครมานอนดิ้นอยู่ตรงนั้นบรรดาผีไตหงก็ตกใจพละจากเขาไปเขารอดตายแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ใช้คนไปตามหมอผีเฒ่านั้นมาหาแล้วก็ขอร้องให้คืนศพทารกน้อยกับพ่อของเขาตาหมอน่ะขัดใจแต่ก็เอามาคืนให้เขาก็เอาลูกชายไปฝังในป่าช้าเสร็จแล้วเขาก็ขอให้หลวงพ่อบวชให้เขาเขาเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นเฝ้าศพลูกไม่ให้หมอผีเฒ่ามาขุดหมอผีเฒ่าเพียรพยายามมาขุดก็โดนหลวงพ่อปรามไปทุกทีก็เลยเลิกล้มความตั้งใจไปในที่สุดครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้นายมานิตเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของปู่ของนายมานิตอายุ70กว่าแล้วผอมๆปู่เลิกรักษาคนที่โดนผีเข้าแล้วเลิกไล่ผีวิธีของปู่ก็คือใช้พุทธมนต์แล้วก็พุทธคุณนี่เก่งมากทีเดียวพออายุมากปู่ก็เลิกราไปไม่ทำอย่างนั้นอีกปู่เนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายก็เล่าให้คุณมานิตเนี่ยฟังแต่ละเรื่องเนี่ยแปลกๆทั้งนั้นปู่บอกคุณมานิตว่าที่คุณมานิตไม่มีพ่อก็เพราะว่าพ่อหายตัวไปตามหาไม่เจอมีคนบอกคุณมานิตแต่ว่าไม่ให้ปู่ได้ยินว่าผีน่ะมันเอาตัวพ่อไปผีมันแค้นปู่ที่ปราบมันปู่ตามหายังไงไงก็ไม่เจอคุณมานิตก็อยากจะตามหาพ่อรู้ว่าปู่ไม่ให้ตามแต่ว่าคุณมานิตก็อายุเยอะแล้วจะเข้าวัยหนุ่มอยู่แล้ว18ปีเนี่ยใช้ได้แล้วคุณมานิตถามปู่ว่าจะไปตามหาพ่อได้ที่ไหนปู่ก็บอกว่าป่วยการตามก็ไม่เจอปู่ตามหามาทั้งชีวิตแล้วมานิตก็เลยถามปู่ว่าสมมุติว่าถ้าจะไปตามจะต้องไปที่ไหนปู่ก็บอกไม่รู้เรื่องเกิดที่หมู่บ้านคือบ้านแถวบ้านคุณมานิตเนี่ยเป็นถิ่นภาคกลางที่ไม่มีภูมิประเทศสลับซับซ้อนอะไรไม่มีภูเขาไม่มีป่าดิบป่าใหญ่ไม่มีถ้ำเลยแถวบ้านนั้นมองไม่เห็นว่าผีจะเอาพ่อไปซ่อนไว้ที่ไหนอีกเรื่องนึงที่คุณมานิตสงสัยว่าทำไมปู่ไม่รักษาแม่ปล่อยให้แม่ตายแม่แค่เป็นลมเท่านั้นแม่ตายในพ่อเสียใจจนสติฟั่นเฟือนหนีเตลิดหายไปจากบ้านกลับบ้านไม่ถูกคนสติไม่ดีกลับบ้านไม่ถูกคนเป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องก็ต้องออกตามหามานิตก็ซักไซ้เรื่องพ่อหลายอย่างเช่นทำไมปู่ไม่ตามหาพ่อหาแล้วไม่เจอนี่เป็นคำถามเก่าคำตอบเก่าๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมีเรื่องที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งปู่บอกว่าแม่เป็นลมตายแต่มีคนกระซิบบอกมานิตว่าความจริงแม่โดนผีฆ่าตายในขณะที่ปู่ออกไปรักษาคนป่วยผีมันออกจากคนป่วยที่ปู่รักษาอยู่หันมาเล่นงานคนที่บ้านปู่แม่ก็เลยตายบอกตรงๆเลยว่าแกออกจะรู้สึกสับสนว่าใครพูดจริงใครพูดหลอกกันแน่มานิตนะเชื่อปู่แล้วก็เชื่อคนอื่นด้วยจนกระทั่งแกมาได้เจอป้าคนนึงก็บอกกับมานิตบอกว่าพ่อของมานิตจริงๆแล้วตายไปตั้งนานแล้วเพียงแต่ปู่ไม่ยอมรับว่าลูกชายตายก็พูดเหมือนกับพ่อแค่หายตัวไปเท่านั้นว่างั้นแต่แม่น่ะตายแน่ๆตายอย่างที่ปู่รู้สึกว่าเป็นความผิดของปู่ที่ช่วยแม่ไม่ได้เพราะอย่างนี้แหละพ่อก็เลยเสียใจมากจนสติไม่ดีแล้วก็ไปตกน้ำตายที่บึงกลางทุ่ง บึงกลางทุ่งนั่นเหรอคือที่ตายของพ่อแกก็ไปที่นั่นมันกว้างใหญ่ไพศาลมากในบึงน่ะมีน้ำเต็มแล้วก็มีผักบุ้งสายบัวผักตบชวาผักกระเฉดก็มีจอกแหนมีครบหมดแกไปนั่งอยู่ที่นั่นตั้งชั่วโมงนึกขอให้พ่อส่งสัญญาณอะไรให้เห็นให้รู้สักอย่างว่าพ่ออยู่ที่บึงก็ไม่มีเลยเงียบกริบเลยแกก็กลับมาบ้านถามปู่ว่าพ่อตายในบึงใช่ไหมปู่ตกใจถามว่าใครบอกมานิดก็ไม่ยอมบอกคนที่ให้รายละเอียดเรื่องนี้นะมานิดซักไซหนักเข้าปู่ก็พูดแบ่งรับแบ่งสู้ต่อมาแกก็ไปที่บึงน้ำบ่อยๆไปแม้กระทั่งตอนใกล้ค่ำนั่นเองที่ทำให้แกได้เจอสิ่งแปลกประหลาดเสียงเหมือนปลาตัวใหญ่มันฮุบเหยื่อดังผงผงน้ำแตกกระจายแกก็จ้องดูมันอย่างแต่ก็ไม่เห็นตัวมันแต่แล้วจู่ๆแกก็เห็นเหมือนกับคนว่ายอยู่ในน้ำทำให้น้ำเสียงดังตูมๆแกก็จ้องมองเห็นร่างคนจริงๆท่ามกลางความสลัวมัวซัวใกล้มืดค่ำมากแล้วหรือที่ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาเรียกกำลังเข้าใต้เข้าไฟมานิดก็ส่งเสียงเรียกถามไปว่านั่นใครพอถามก็หายไปในพริบตาเลยใช่พ่อผมหรือเปล่าอยากจะถามแต่พูดไม่ออกมัวแต่ตกตะลึงในความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากอยู่มาอีกวันนึงแกก็ตั้งใจไปให้มันค่ำมืดไปถึงริมบึงก็พูดเบาๆว่าพ่อผมมาแล้วผมอยากเห็นพ่อผมอยากรู้ว่าพ่ออยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่แล้วมานิดก็ทรุดนั่งลงรอเวลาอะไรสักอย่างแล้วสักครู่หนึ่งแกก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนว่ายน้ำมาแกมองไปก็เห็นน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมและนั่นใครไม่รู้กำลังว่ายน้ำอยู่จริงๆแกก็ชะเง้อมองถามไปเสียงสั่นๆว่านั่นพ่อผมใช่หรือเปล่าน้ำเงียบลงโดยฉับพลันราบเรียบเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในน้ำนั้นก่อนหน้านี้เลยแกก็เฝ้ารออีกนานก็เงียบกริบเลยก็เลยกลับปู่ก็ซักไซว่าไปไหนมามานิดก็บอกไปบ้านเพื่อนอีก2วันต่อมาแกแอบไปที่บึงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เอาธูปติดตัวไปดอกหนึ่งไปจุดบอกเล่าขอให้ดวงวิญญาณพ่อปรากฏร่างให้เห็นอึดใจเดียวกลิ่นธูปก็รุนแรงอยู่ที่จมูกแกตกใจลุกพรวดพราดขึ้นมาแล้วแกก็เห็นเบื้องหน้าแกร่างหนึ่งยืนอยู่มายืนตั้งแต่เมื่อไหร่คงจะเพิ่งมาได้ยินเสียงพูดเบาๆเสียงผู้ชายแต่มันน่าแปลกทั้งที่ได้ยินที่เขาพูดแต่กลับไม่เข้าใจอะไรเลยราวกับภาษาที่เขาพูดนะเป็นภาษาต่างประเทศแกคงตกอยู่ใต้อำนาจผีแกก็พยายามจะตั้งสติให้ได้ก็ไม่สำเร็จแกเอามือตบหน้าตัวเองฉาดฉาดให้เจ็บให้รู้สึกเหมือนกับคนง่วงนอนจนทนไม่ไหวจะต้องหาทางทำอะไรให้ตัวเองตื่นตัวขึ้นมาฉาดฉาดฉาดได้ผลแกสะดุ้งเฮือกได้ยินว่านี่พ่อเองเท่านั้นจริงๆแล้วแกก็ไม่เห็นร่างนั้นอีกเข้าไปแล้วแกกลับไปถึงบ้านปู่ไม่ต้องถามเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยให้ปู่ฟังปู่นิ่งฟังโดยไม่ซักไซเลยจนกระทั่งแกเล่าจบปู่ก็บอกว่าบางทีผีมันก็หลอกอย่าเพิ่งไปเชื่อมันดูเอาเถอะขนาดนั้นแล้วปู่ก็ยังปากแข็งปู่ยังไม่ยอมรับว่าลูกชายของปู่คือพ่อของมานิดเนี่ยได้ตายไปแล้วตายไปเพราะว่าปู่ช่วยลูกชายตัวเองให้รอดตายไม่ได้ในขณะที่ปู่ช่วยคนอื่นได้แต่กลับช่วยลูกชายตัวเองไม่ได้คุณมานิดบอกว่ารู้ว่าเรื่องนี้มันออกจะแปลกๆแต่ว่ามันเหตุการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้ก็บอกมาอย่างนี้แกเลิกกระวนกระวายเรื่องตามหาพ่อเพราะว่าแท้จริงพ่อน่ะตายแล้วชัดเจนแล้วก็สงบลงแต่ว่าเมื่อแกคิดถึงพ่อแกจะไปนั่งที่ริมบึงน้ำกว้างนั้นบางทีแกก็รู้สึกว่าพ่อมานั่งข้างๆตัวแกจะเหลียวมองแกไม่เห็นพ่อหรอกแต่ว่ารู้สึกได้ว่าพ่อมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องที่นาอาถรรพ์ให้ฟังครับในโฉมนี่มีที่นาอยู่แปลงหนึ่งมันมีอยู่10ไร่กับอีกสักงานกว่าๆก็บอกขายไปล้านหนึ่งเอาล้านเดียวเท่านั้นก็ถือว่าถูกมากแล้วนาแปลงใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นที่ทำนาข้าวได้เลยลงทุนเกรดปรับพื้นที่ซะหน่อยเพราะว่าสมัยที่แม่มีชีวิตอยู่ได้ขายหน้าดินไปมีคนสนใจมาดูเป็นคนอยู่ที่อื่นเห็นบอกว่าอยู่จังหวัดสิงห์บุรี เขาว่าเขาน่ะไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าป้าเขาต้องการเพราะว่าป้าอยากจะได้ที่ดินเอาไว้ให้ลูกหลานแต่ก็คิดว่าคงจะซื้อเอาไว้เก็งราคาขายให้ได้แพงๆกว่าที่ซื้อคนเล่นที่ก็อย่างนี้น่ะตอนซื้อก็อยากจะได้ถูกๆแต่พอตอนขายก็อยากจะได้แพงๆเขามาดูที่ในโฉมก็พาไปเพราะว่ามันอยู่ในทุ่งท้องทุ่งกว้างห่างจากจังหวัดที่เขาอยู่ไม่กี่กิโลเมตรเขาเห็นแล้วก็พูดว่าป้าเขาคงจะถูกใจแน่ๆในโฉมก็ถามเขาทำไมไม่พาป้ามาด้วยเขาบอกป้าไม่ค่อยสบายมาไม่ไหวว่างั้นเขาดูที่แล้วเขาบอกจะไปบอกเล่าให้ป้าฟังแล้วจะเอาไอ้ที่ถ่ายเนี่ยไปให้ป้าดูด้วยคือเขาเอากล้องถ่ายด้วยเขาบอกว่าเป็นกล้องวิดีโอป้าจะได้เห็นชัดๆเหมือนกับมายืนขวาตามองไปโดยทั่วด้วยตาของแกเองเขาดูที่เสร็จก็กลับไปในโฉมก็กลับบ้านถึงบ้านพี่สาวก็ถามในโฉมว่าไปไหนมาก็เล่าให้ฟังพี่สาวถามว่าจะรีบขายไปทำไมเอาเก็บไว้ก่อนสิจะได้ราคาดีกว่านี้ในโฉมก็บอกว่าไม่อยากเก็บเอาไว้อีกแล้วอยากจะเอาเงินให้ลูกเมียใช้บ้างอยู่อย่างขัดสนกันมานานแล้วลูกจะได้มีเงินเรียนหนังสือกันในโฉมมีลูก3คนผู้ชาย2ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสุดท้องเรียนมัธยมต้นอยู่อีกไม่นานนะก็คงจะต้องใช้เงินกันมากกว่านี้พี่สาวก็เตือนว่าจำได้หรือเปล่าก่อนที่พ่อจะตายพ่อสั่งเอาไว้ว่ายังไงในโฉมก็ถามว่าสั่งยังไงหรือพี่ผมจำไม่ได้แล้วพี่สาวก็บอกว่าพ่อสั่งว่าที่ดินแปลงนั้นน่ะมันไม่ใช่ที่ดินของพ่อแต่มันเป็นที่ดินที่ปู่เขายกให้มาแล้วก็จริงๆแล้วเดิมทีก็เป็นที่ดินย่าของย่าซะด้วยซ้ำในโฉมก็บอกว่าอ๋อผมนึกออกแล้วแต่มันจำเป็นต้องขายนี่ทำไมขายก็เก็บมันเรื่อยเปื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นอย่างนี้หรอกพี่สาวก็บอกว่าก็เอาไว้ยกให้ลูกทั้ง3คนแบ่งกันจะได้มีที่มีทางกันบ้างในโฉมก็บอกไว้ว่าลูกแกคงจะไม่ทำนาหรอกแกจะส่งให้ลูกเรียนสูงๆแล้วก็ทำงานกินเงินเดือนกันให้หมดพี่สาวก็เตือนระวังนาที่นาแปลงนั้นมันมีอาถรรพ์ความจริงในโฉมก็รู้เรื่องอาถรรพ์ที่ดินแปลงนี้อยู่บ้างปู่เคยเล่าว่าปู่ย่าตายายเคยปลูกบ้านอยู่บนที่ดินแปลงนั้นตั้งแต่ครั้งโบราณมีคนตายบนที่ดินแปลงนั้นแล้วก็ฝังศพเอาไว้ที่นั่นอย่างน้อยๆก็4ศพด้วยกันกลายเป็นผีบรรพบุรุษเฝ้ารักษาที่ดินอยู่จนต่อมาภายหลังได้ย้ายเข้ามาปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าบ้านที่ปลูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันอันตรายเสือปล้นมันชอบเข้าปล้นหลังจากโดนปล้นไป2ครั้งโดนฆ่าตายไป4ศพแล้วก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นก็ยังมีโคกดินอยู่ที่ตรงนั้นแหละเคยเป็นที่บ้านมันอยู่มุมหนึ่งทางด้านทิศใต้ของพื้นที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่รกๆเขียวครึ้มเป็นดงไม้ศพฝังอยู่ที่ด้านทิศตะวันตกของโคกดินเรียงกันอยู่คนที่ตายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอีก3คนเป็นผู้ชายเพราะว่าไปต่อสู้ขัดขืนโจรเข้าผีดุมากหลอกคนที่จะออกไปทุ่งคนหาปลาหากบคนเดินทางผ่านจะได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ไม่เห็นตัวเห็นตนบางคืนก็สุมไฟเห็นแดงๆคนเดินเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรแล้วยายคนหนึ่งเข้าไปตามวัวในป่านั้นก็เป็นเห็นคนนั่งหันหลังให้4คนพอพวกนั้นหันหน้ามาหน้ามีแต่หัวกะโหลกตากลวงโบ๋เลยหลังจากคนมาดูที่นาแล้วเนี่ยเขาหายเงียบไป2เดือนเขาก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์บอกว่าป้าเขาสนใจมากป้าเขาอยากจะขอรถสักหน่อยในโฉมก็บอกไปว่ารถไม่ได้แล้วนี่ก็ถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วทำไมเอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนอื่นจะเอาอยู่เสร็จแล้วแกก็วางหูเลยก็ทำให้ทางโน้นร้อนใจโทรมาอีกจะให้รถสัก 200,000 ในโฉมก็ให้เมียพูดเมียก็บอกว่าอยากจะได้แต่ไม่สู้ราคาก็เก็บเงินเอาไว้เถอะคนรวยเป็นอย่างนี้แหละขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องเมียพูดดีสะใจจริงๆปรากฏว่าเขารีบมาโอนเลยครับก็ทุกคนก็ดีใจกันมากได้เงินเข้าธนาคารไว้ลูกๆนี่ได้โทรศัพท์ใหม่กันคนละเครื่องโน้ตบุ๊กด้วย3เครื่องเลยข้าวของในบ้านซื้อใหม่ทีวีจอเบ้อเร่อเลยมีความสุขอย่าบอกใครซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่มา2คันแล้วเมียยังจะให้ซื้อรถปิกอัพใหม่ๆมาขับด้วยในโฉมไม่เอากลัวขับไม่เป็นเมียบอกว่าจะขับเองในโฉมก็ไม่ตกลงเมียโกรธหาว่าจะเก็บเงินเอาไว้ไปมีเมียใหม่หรือไงในโฉมก็บอกว่าจะเอาไว้ให้ลูกๆเรียนหนังสือเมียไม่พอใจอย่างมาก พูดกับนายโฉมไม่ดีเลยพูดไม่มีหางเสียงแล้วก็คอยจับผิดนายโฉมก็นายโฉมไม่ได้ทำตัวอะไรผิดแปลกไปเลยสำหรับตัวแกเองแทบจะไม่ได้ใช้เงินไปในเรื่องส่วนตัวมีแต่เมียนั่นแหละชุดใหม่นะไม่รู้กี่สิบชุดชุดผ้าไหมชุดไทยอะไรก็ไม่รู้แพงๆทั้งนั้นนะทองหยองแหวนสร้อยอะไรผมนายโฉมก็ไม่ได้ว่าอะไรเมียใช้เงินมือเติบมากหมื่นสองหมื่นแป๊บเดียวหมดนะนายโฉมมารู้เมื่อเงินหมดไปแล้วไม่กี่วันนะ200,000 บาทถามเมียว่าเอาเงินไปทำอะไรเมียก็บอกเปล่าซื้อโน่นซื้อนี่ไม่มีอะไรนายโฉมมารู้ภายหลังเมื่อสืบหาความจริงจากเพื่อนๆของเมียปรากฏว่าเอาเงินไปเล่นการพนันนายโฉมรู้ก็ห้ามเด็ดขาดแล้วยึดบัญชีมาเมียโกรธหาว่าไม่รักแล้วไม่ตามใจบ้างเลยทนอยู่ลำบากมานานหลายสิบปีจะปล่อยให้สบายบ้างก็ไม่ได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนายโฉมก็บอกว่าถ้าใช้เงินไปในการพนันเนี่ยแกไม่ยอมหรอกเมียก็บอกว่าก็ได้งั้นก็ไม่เล่นแล้วแต่ยังไงรู้ไหมครับแอบขโมยบัญชีไปเบิกเงินอีก200,000นะก็ทำให้เหลือเงินอีกไม่มากกว่านายโฉมจะรู้ก็หลายวันแล้วพอรู้ไปดูบัญชีหาไม่เจอเมียเอาไปเบิกปิดบัญชีไปแล้วแล้วก็หนีไปเลยนายโฉมก็ตามไปที่บ่อนไม่เจอตัวเพื่อนเมียเล่าว่าไปกับไอ้นักพนันหนุ่มคนนึงนายโฉมก็ตามหาแต่ก็ไม่เจอแล้วราวหนึ่งเดือนก็ไปเจอเป็นศพอยู่ที่ปากช่องตกใจกันมากนายโฉมกับลูกไปดูศพที่โรงพยาบาลใช่จริงๆโดนรัดคอลิ้นจุกปากตายเขาพบศพในห้องเช่าไอ้คนที่พาหนีกันมานั่นแหละมันฆ่าตำรวจจับตัวมันได้มันสารภาพว่าเมียนายโฉมเนี่ยพูดมากมันรำคาญส่วนเรื่องเงินเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่สาวนายโฉมก็บอกว่านั่นเนี่ยที่เมียนายโฉมตายก็เพราะว่าเอาเงินขายนาของปู่ย่าตาทวดไปผลาญก็เลยโดนอาถรรพ์เล่นงานเอาฉันเตือนแกแล้วพี่สาวว่าอย่างนั้นครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเกิดตอนที่น้ำท่วมตอนน้ำท่วมคราวนั้นพวกพ้องพี่น้องคนไทยด้วยกันนี่เดือดร้อนกันไปทั่วทุกหัวระแหงก็ว่าได้แต่ก็มีคนที่ฉกฉวยโอกาสเอาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอามาเป็นช่องทางทำมาหากินของตัวเองอย่างน่าละอายก็มีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันตอนนั้นไม่ว่าข้าวของหรือว่าเรือแพเรือจ้างขึ้นราคากันผักหญ้าน้ำดื่มเล่นเงินปนปี้ไปหมดคุณประทีปนี่นึกถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อน้ำท่วมในสมัยที่คุณประทีปนี่ยังเป็นสาวๆอยู่นั่นเด็กสมัยนั้นว่ายน้ำเป็นกันทุกคนก็ว่าได้ถ้าอยู่บ้านนอกแล้วน้ำท่วมถึงหรือว่ามีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ใกล้บ้านก็ต้องคุ้นเคยกับน้ำกันทั้งนั้นแต่มันก็น่าแปลกที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านว่ายน้ำไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเธอเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักทนุถนอมมากไม่ยอมให้หัดว่ายน้ำมันประกอบกับว่าบ้านนี้เขามีฐานะดีด้วยอีกทั้งเป็นลูกหลานเพียงคนเดียวอีกด้วยมันก็น่าแปลกที่ว่าคนรวยนี่มักจะขาดลูกเหมือนกับว่าเด็กไม่อยากมาเกิดในท้องของคนมีสตังนั่นแหละบ้านเนี้ยเขามีเงินให้คนอื่นกู้กินดอกก็เรียกว่าร่ำรวยมากกว่าคนอื่นที่ไม่ยอมให้ลูกหลานหัดว่ายน้ำก็เพราะเกรงเด็กจะไม่สบายด้วยความรักนั่นแหละเสร็จแล้วพอปีนั้นน้ำท่วมมากหน่อยเด็กคนอื่นๆเขาก็เล่นน้ำว่ายน้ำดำน้ำดำผุดดำว่ายกันเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่นั่งมองเพื่อนตาละห้อยด้วยความอยากจะลงไปว่ายกับเขาบ้างขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ให้ลงขอตายายก็ไม่ตกลงเด็กหญิงก็แอบลงไปตอนผู้ใหญ่เผลอไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มารู้กันว่าเด็กผู้หญิงหายไปก็เมื่อเย็นเกือบค่ำแล้วก็เรียกหากันวุ่นไปหมดทั้งบ้านแล้วก็ทั้งละแวกบ้านสอบถามตะโกนเรียกเด็กหญิงเสียงดังเฮียแต่ก็ไม่มีร่างของเธอให้เห็นเลยก็จะทำยังไงได้บนบ้านไม่เจอข้างบ้านก็ไม่เจอก็ต้องคิดกันว่าตกน้ำแน่ๆก็งมกันนะทีช่วยกันหลายคนชายชะกันแถวๆบ้านหลังนั้นงมกันอยู่นานค่ำมืดมากถึงได้ร่างไร้วิญญาณขึ้นมาได้ร่างนั้นไม่ห่างไกลจากบันไดหน้าบ้านก็แสดงว่าเด็กลงไปเล่นน้ำแถวนั้นน้ำก็ไม่ลึกมากนักไม่น่าตายเลยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเสียอกเสียใจกันมากขนาดไหน สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นแทบจะขาดใจเลยทีเดียวพอศพไปตั้งสวดอยู่ที่วัดมีเพื่อนบ้านเห็นเด็กหญิงนั่งอยู่หน้าบ้านขยี้ตามองอีกทีอ้าวไม่มีแล้วคนหนึ่งพายเรือผ่านหน้าบ้านต้องจำพรวดพรวดเพราะว่าเด็กผู้หญิงน่ะว่ายน้ำจ๋อมแจ๋มอยู่ใกล้ๆเรือทีแรกก็คิดว่าเป็นคนอื่นแต่พอเห็นว่าเป็นเด็กคนนั้นก็จำหนีเรือเกือบจะล่มนะเสร็จแล้วเด็กก็ร้องช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนีหนูทำไมไม่ช่วยหนูก่อนนะคนนั้นไม่พูดอะไรเลยจำอย่างเดียวรู้ว่าไม่ใช่คนนะไม่ใช่เด็กที่ยังมีชีวิตนะต้องเป็นผีแน่ๆคืนเดียวหลอกไป2รายนับว่าเฮี้ยนแล้วคนที่เป็นปู่ของเด็กอยู่บ้านใกล้ๆนั่นน่ะหลานตายตัวเองไม่สบายแต่ก็แข็งใจไปวัดแล้วก็ไม่ไหวต้องให้เขาพายเรือกลับมาส่งมานอนอยู่บ้านอยู่คนเดียวระหว่างที่คนอื่นอยู่วัดปู่นอนอยู่เห็นหลานเดินมาจากหน้าบันไดตัวแข็งทื่อแกว่าไม่ได้หลับลืมตาตื่นอยู่มาให้เห็นเหมือนตัวเป็นๆเลยปู่นะไม่กลัวหลานหรอกรักหลานมากถามหลานว่ามายังไงล่ะเป็นยังไงบ้างมาหาปู่เหรอเด็กเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็หยุดจ้องมองปู่นิ่งอยู่ไม่พูดอะไรเลยปู่ก็ถามอีกว่ามาเยี่ยมปู่เหรอปู่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเด็กนิ่งไปอึดใจนึงแล้วก็พูดบอกหนูมารับปู่ปู่แม้จะรักหลานมากแค่ไหนแต่เมื่อหลานพูดอย่างนี้แล้วรู้ว่าหลานสาวหมายความว่ายังไงก็ทำให้ขนลุกเมื่อนึกถึงความตายแกก็บอกว่าปู่ยังไม่ไปด้วยหรอกปู่ไม่รักหนูเหรอรักแต่ว่าปู่ยังไปไม่ได้ยังจะต้องทำโน่นทำนี่อีกปู่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วปู่ทำมามากแล้วปู่ไปอยู่กับหนูเถอะหนูเหงาปู่ก็สงสารหลานน้ำตาไหลบอกหลานไปว่าขอเวลาปู่อีกหน่อยแล้วปู่จะไปอยู่ด้วยหลานรอปู่ด้วยก่อนแล้วกันพลันร่างเด็กก็หายแวบไปปู่สะดุ้งเฮือกเหมือนกับเพิ่งตื่นจากหลับแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลับเรื่องที่น่าแปลกเกิดขึ้นหลังจากเผาศพเด็กไปแล้วราวๆ3เดือนปู่ที่เจ็บป่วยอยู่ยังไม่หายและมีอาการทรุดหนักเพ้อยามค่ำคนขนลุกกันเกลียวเฮียปู่ร้องว่าหลานสาวมาหาแกถามว่ามารับปู่เหรอปู่เห็นแล้วว่าหนูมาหาปู่สิมาใกล้ๆปู่หน่อยนะพวกคนเฝ้าไข้ก็มองหน้ากันปู่ควักมือหย่อยมาสิหลานมาหาปู่หมาหอนกันทันทีทันใดเลยคนเฝ้าไข้สะดุ้งขนลุกเกลียวหารือกันจะเอาไงดีพ่อของเด็กผู้หญิงก็รีบบอกว่าไปเอาธูปมาจุดบอกลูกอย่ามารบกวนปู่เลยแม่ของเด็กก็ร้องไห้ด้วยระหว่างเดินไปหยิบธูปมาจุดบอกเล่าดวงวิญญาณลูกสาวขอให้ลูกไปสู่สุคติอย่ามาเอาปู่ไปเลยขาดคำปู่ก็พะงาบเสียงครอกในลำคอปรากฏว่าปู่จากไปแล้วที่น่าแปลกก็คือใต้ถุนบ้านมีคนอยู่2-3คนคนหนึ่งเห็นว่าปู่กับหลานเดินจุงมือกันผ่านไปทางใต้ต้นละมุดแล้วก็ออกไปทางหน้าบ้านแล้วเดินหายไปมัวแต่ตะลึงพูดไม่ออกอยากจะชี้ให้เพื่อนๆดูก็มัวงงทำอะไรไม่ถูก2ร่างปู่หลานหายลับไปในความมืดนอกบ้านแล้วถึงได้สติเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ